Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest 14, wtorek 2 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Niemiecka minister obrony wśród kandydatów na szefa Komisji Europejskiej. Znamy najnowszy raport Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie dopalaczy. Co z bezpieczeństwem na harcerskich obozach? O tym też w serwisie Trójki. 11, 13, a teraz 14. Dopiero teraz powinien rozpoczynać się przerwany wczoraj szczyt Unii Europejskiej. Chodzi o obsadę unijnych stanowisk. Na giełdzie nazwisk w wyścigu do fotela szefa Komisji Europejskiej nowe nazwiska. Wśród nich minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen. Unijni dyplomaci mówią, że to nazwisko jest coraz częściej wymieniane w kuluarach unijnej rady. Coraz więcej europejskich stolic sygnalizuje, że byłaby ona do zaakceptowania. To konserwatystka miała zawsze dobre relacje z Polską, powiedział mi jeden z naszych dyplomatów i dodał, jeśli zostanie zgłoszona, nie będziemy się sprzeciwiać. Jak ustaliłam, dziś premier Mateusz Morawiecki konsultował się także z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. To mocna kandydatura, bo Niemka należy do Hadecji, a centroprawica chce obsadzić stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Część państw, w tym Włochy i Grupa Wyszehradzka, nie chce zaakceptować socjalisty Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. Holendra forsują Niemcy, Francja i Hiszpania. W Strasburgu rozpoczęła się pierwsza sesja nowo wybranego Parlamentu Europejskiego. Europosłowie nie mogą jednak działać, bo czekają na decyzję z Brukseli w sprawie tego, kto będzie szefem Komisji Europejskiej. Od tego zależy obsada najważniejszych stanowisk w Europarlamencie. W agendzie Parlamentu Europejskiego na dziś przewidziany był tylko jeden punkt – uroczyste otwarcie. Zgodnie z tradycją odegrano odę do radości. Zgodnie ze swoją tradycją brexitowcy wysłuchali jej stojąc tyłem. Po uroczystym otwarciu swoje spotkania zaplanowały poszczególne grupy polityczne, które do wieczora miały zgłosić swoich kandydatów na przewodniczącego parlamentu. Europosłowie tkwią jednak w zawieszeniu. Nieoficjalnie wiadomo, że to, kto będzie przewodniczącym, jest uzależniony od politycznego kompromisu w Brukseli w sprawie nowego szefa Komisji Europejskiej. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Ponad 4200 przypadków zatruć dopalaczami w ubiegłym roku. Zmarły 162 osoby. Takie są wyniki raportu Nowe Narkotyki w Polsce 2017-18 przedstawionego przez Główny Inspektorat Sanitarny. W związku ze zmianami prawnymi i większej współpracy służb sanitarnych i policji liczba zatruć spada, mówi Izabela Kucharska. Przez kilka ubiegłych lat, z wyjątkami w okresach wakacyjnych, gdzie liczba przypadków zatruć rosła, utrzymywał się na poziomie 300 zatruć miesięcznie. W tej chwili tych zatruć mamy trochę mniej, notujemy je na poziomie do 200 miesięcznie, natomiast coraz więcej zdarza się przypadków zgonu po użyciu tych nowych narkotyków. Najwięcej zatruć i zgonów z powodu nowych narkotyków jest w województwach śląskim i łódzkim. Marek Cichy z GIS-u dodaje, że płyny do e-papierosów lub spreje do nosa też mogą zawierać nowe narkotyki. Proszę pamiętać, że nowe narkotyki zazwyczaj nie pachną, nie mają zapachu. Trudno je złapać po prostu w takich urządzeniach. To są też czekoladki, są to żelki. Pomysłowość handlarzy nie ma granic, naprawdę. Najczęściej po substancje psychoaktywne sięgają osoby między 19 a 39 rokiem życia. Cztery obozy harcerskie trzeba było ewakuować w nocy w związku z przechodzącymi przez Polskę nawałnicami. Obozowicze schronili się w szkołach, świetlicach i leśniczówkach. Jeden z tych obozów to było województwo świętokrzyskie, jeden województwo mazowieckie, wielkopolskie oraz województwo lubelskie. O czym mówił w Polskim Radiu 24 komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. Jak dodał, po tragicznym zdarzeniu w Suszku w 2017 roku, gdzie pod zwalonymi drzewami zginęły dwie uczennice obozu, organizatorzy tego typu wypoczynku bardzo pilnie stosują się do zaleceń służb. Kwestia oświetlenia w tych namiotach, no żadnego ognia otwartego, żadnych lamp gazowych, żadnych świeczek. W tej chwili i oczywiście nie wolno, my na to zwracamy uwagę i organizatorzy no, wzięli sobie to bardziej do serca. Poprzednio to wyglądało różnie. W ubiegłym roku strażacy pożyczyli obozowiczom w miejscach pozbawionych zasięgu ponad 400 radiotelefonów do kontaktów w razie zagrożenia. Nawałnice, jakie przeszły przez francuskie Alpy, wyrządziły wiele szkód, kilkadziesiąt osób zostało rannych. Wiatr w podbuchach przekraczał 125 km na godzinę. Spadł grad wielkości piłek tenisowych. Jedna osoba została ciężko ranna w wyniku przewrócenia się drzewa na samochód kempingowy Wysoki Sabaudi. Wiele emocji przeżyli pasażerowie statku na jeziorze Annecy w Alpach, który został unieruchomiony przez nawałnicę. 100 tysięcy domów pozbawionych jest prądu. Nie kursują ekspresy na liniach z Paryża do Annecy i do Grenoble. W tym drugim przypadku skład z uwięzionymi w środku pasażerami stał w szczerym polu przez 13 godzin. Także na liniach lokalnych

a redaktor Mann nie będzie mi przerywał, o tym, jak można się z nami skontaktować. Skontaktować w pierwszych minutach audycji, preferowanie celem nie wygrania nagrody, ale odgadnięcia tematu audycji. Nasz numer do komunikacji SMS-owej 71335 i nasze adresy mailowe man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl. Przepięknie, Aniu. Żadnej wpadki. Wszystko wyrecytowane. I dykcja jaka ładna. Bardzo ci jestem wdzięczny. A teraz podpowiedź. Moim zdaniem najłatwiejsza podpowiedź sezonu. Ale muszą państwo troszeczkę wysilić umysł, żeby nie pojechać taką dosłownością. Chociaż tu, wydaje mi się, dosłowności jesteśmy bardzo blisko. Tak, ale muszę też uprzedzić, że utwór jest króciutki, niecałe 2 minuty, więc trzeba szybko połączyć. Paluszkami zwijać się po klawiaturze. I ja bym jeszcze powiedziała, że najlepiej jest pójść za pierwszym odczuciem i intuicją. Dlaczego dziś ta piosenka rozpoczyna naszą audycję? I wtedy przyjdzie odpowiedź. Sama. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit. Pararararara. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła szepnąć ze wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm. Nie wiem, czy przypadkiem nie wystraszyliśmy słuchaczy, mówiąc, że taka prosta podpowiedź. Bo też niepotrzebnie być może skierowaliśmy myśl, że skoro tak prosto, a piosenka jest dobra na wszystko, to że dzisiaj o piosenkach. O piosenkach to my zawsze mówimy, ale w kontekście tematu. I ten temat na razie w odpowiedziach od państwa nie padł. Ale pan Piotr, który podesłał swój drugi strzał przed sekundą, jest już bliżej, dużo bliżej. Panie Piotrze, pan jest? A to jest pan Piotr z Gdyni? Nie wiem, czy jest pan Piotr z Gdyni. No mam takiego dyżurnego, pana Piotra. Panie Piotrze, co może pan jeszcze do nas szybko trzeciego maila napisać, czy jest pan z Gdyni? A co napisał teraz? No właśnie nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo to jest tak w 3/4 tematu, więc możemy jeszcze albo przedłużyć i poczekać na... Decyduj, a nie jestem w mniejszości, ja. To ja bym powiedziała, że pan Piotr był na tyle blisko, że możemy już ujawnić, ponieważ napisał, że dzisiaj o piosenkach dodających otuchy, poprawiających humor. Rzeczywiście blisko, chociaż temat, który przyjęliśmy za nią, brzmi trochę bardziej naukowo. Mianowicie piosenki terapeutyczne, czyli pozwala to i Ani, i mnie wybrać utwory, które na coś są, dobrze działają, na jakiś stan czy na jakąś sytuację. Ale w sumie pan Piotr, no, Panie Piotrze, no nie miał pan tylko szczęścia dzisiaj, wyjątkowo bez nagród. I tak nie wiedzielibyśmy, gdzie wysłać tę nagrodę, bo nie wiemy, czy jest pan w Gdyni. A na wszelki wypadek byśmy wysłali do Gdyni. A swoją drogą, ja nie znam naszego stałego słuchacza, pana. Może to nie jest mój słuchacz, pan Piotr z Gdyni. Może nie. Poza tym, z tego, co wiem, pamiętam lekcje geografii w podstawówce, to w Polsce jest więcej miast niż Gdynia. Tak, ale może zamykając temat pana Piotra, nie rób pani tego. Małgosia podpisała się, że jest z Radomia i napisała, czyżby tematem dzisiejszej audycji były piosenki na poprawę nastroju. O. Pani Małgosiu, otrzymuje pani ex aequo brak nagrody. Z panem Piotrem, gratulujemy. Tak. A przez to, że nie wiemy, gdzie ją wysłać, cała nienagroda jest pani tak naprawdę. To teraz, Ania, tak. Na temat już. Na temat. Piosenki terapeutyczne. Pierwsza będzie formą terapii, ponieważ autor tej piosenki całą swoją bolączkę włożył po prostu w ten utwór. Napisał o wszystkim, co mu się dzieje w głowie, a do tego jeszcze ubarwił to bardzo żwawą i taką podnoszącą gdzieś emocją muzyki. I jeszcze przy okazji miał z tego wielki przebój, więc... Ale nie wytłumaczysz, na jaką dolegliwość ona pomaga? No, na różne rzeczy, które dzieją się w głowie. A na wszystko, co się dzieje w głowie? Nie na wszystko, ale na te momenty, kiedy to może nawet nie jest smutek, to może nawet nie jest depresja, to autor utworu po prostu, cytuję, mówił, że myślał, że zwariuje. Więc aha, zamiast zwariować, postanowił napisać o tym piosenkę. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? No dobrze, i co, wyleczyło go? Nie. Myślę, że do dziś dzieją się tam różne rzeczy, ale z tego, co pamiętam z wywiadów z połowy lat 90., chyba napisanie tej piosenki było jednym z pierwszych i ważnych kroków w celu uświadomienia sobie, a w końcu pójścia na terapię i trochę opanowania tych wszystkich emocji. No to jednak w dobrym kierunku. I na temat chciałam zauważyć. I na temat, tak. Ja muszę powiedzieć, że z pewnym zdziwieniem wziąłem do ręki najnowszą płytę takiego artysty, który nie jest być może gwiazdą w Polsce pierwszej wielkości. On nazywa się Lucas Nelson i jest synem wielkiego Williego Nelsona, ikony muzyki country. Bardzo ładne piosenki pisze, ale to, że melodia, że muzyka, to jedno. Natomiast tytuł, który za chwilę usłyszymy w formie piosenki, od razu tak mnie jakoś dotknął, że jakby ten Lucas wiedział, co w Polsce się dzieje, albo w innych krajach, nie tylko tam u niego, w tych Stanach. Okazuje się, że jest to problem najwyraźniej międzynarodowy. I on napisał piosenkę terapeutyczną. Chodzi o to mianowicie, że kiedy oglądamy programy informacyjne w telewizji przede wszystkim, no to tam się cały czas pokazuje cały tabun różnych Pinokiów, cynicznych manipulatorów, niedołków, tupeciarzy. No taka galeria straszliwych typów. I jaką terapię wymyślił Lucas Nelson? W tym tytule jest zawarte wszystko. Wyłączcie wiadomości, zajmijcie się ogrodem. Just a little underused. turn off the news and build a garden with me. Tak zachęcał Lukas Nelson. Ja poszłam jeszcze dalej 18 lat temu i zostawiłam telewizor za drzwiami domu i nigdy już nie wróciłam. Polecam. Wspaniałe życie. Nie trzeba wyłączać, bo nie ma czego. No jest to metoda oczywiście, bo to źle na nerwy działa. Szczególnie niektóre postaci. No dobrze, ale my mówimy o piosenkach terapeutycznych w szerokim zakresie, prawda? Tak, zdecydowanie w szerokim zakresie i teraz też zdecydowanie zmienimy temat. Myślałam o tym, co może być formą terapii, formą poprawienia nastroju, wyleczenia smutków. Nie wiem, czy ja muszę jeszcze dłużej opowiadać, bo ta piosenka dość jasno tłumaczy, co miałam na myśli. A jakiś tytuł ma? Wszystko się samo, myślę, wyjaśni. Gwałtownie skończyli. No bo to była tylko jedna noc. No tak, rzeczywiście. Było pytanie, czy znamy piosenkę, która pomaga na kręgosłup. Tak. To pan Piotr się troszczy o swojego kolegę, który właśnie wychodzi na rehabilitację, a może lepiej, żeby został i nas słuchał, więc... Możliwe, że to jest audycja, która jest terapeutyczna w ogóle. Tak. Cała nasza. No ale piosenki terapeutyczne ja już uprzedzam Ani taką chęć szybkiego udowodnienia, że ja omijam temat. Nieprawda. Także nawet nie zaczynaj. Tytuł albumu brzmi Box of Breath, czyli pudełko oddechu. Nie wiem, czy wiesz, że istnieje cała taka filozofia, że jak ktoś jest w stresie, w napięciu, oczywiście, w szoku, ma oddychać. To oddycha do torebki. Ja nie wiem, jak to działa, ale podobno uspokaja i daje taki powrót równowagi. W ogóle, Wojtku, trzeba umieć kierunkować oddech. Nie wiem, czy potrafisz. Nie potrafię. Nauczę. No ja do mikrofonu umiem mniej więcej kierować oddech. Trzeba rozszerzyć przeponę. Co rozszerzyć? To później. Mhm. W każdym razie w wielu filmach, a nawet w serialach widziałem, jak ktoś nagle zdenerwowany dostaje torebkę i w tę torebkę i nagle jak nowonarodzony. Chyba, że torebka pęknie. Ale to jest niedopuszczalne, bo terapia nie pozwala na rozpęknięcie torebki. No więc dlatego przyniosłem płytę Pudełko Oddechu, która idealnie pasuje. Aha, a piosenka już nie ma nic wspólnego, bo płyta Box ma. Box of Breath. Mhm. No przecież to pomaga na nerwy. Mhm. Nic nie rozumiesz. Nie, ja słucham, jestem ciekawa i zaintrygowana, czy utwór też pomoże na nerwy. Czy mnie tylko zdenerwuje, jeśli jest. Otóż będziesz zdziwioną. O! Bear on a boat, remora on a whale, well it's a kid with a goat, geese on a field and grease on a coat, wounds almost healed, some secondhand notes, putting on the dog but curled like a spider, it's fat of the hog and water off the eider, you can take what you want and have what you will, but life is too short, just to get yourself killed. Hey! Gravel ghosts, dandelions and daisies, some pumps and rabbit toast, charred bones and gravy. If you had what you want and did what you could, you'd still be unhappy, misunderstood. You can make what you can and get yourself mad, but you've got to get good before you can be bad. We're older now than we've ever been, but we're younger now than we'll ever be again. Hey! On the edge of living oblivion, never knowing or reasoning why. All we do what we've been told. Every old person's just a young person getting old. You gotta bury it. Bury it in the garden. You gotta bury it to keep it safe. Hey! Pudełko oddechu. Tak, to ja mogę oddychać. A kto to? Hazmat Muhyiddin. Mówiłem ci kiedyś o tym, tacy troszeczkę porąbani Amerykanie z Nowego Jorku, którzy grają wszystko, co im się podoba i kleją to z różnych wątków, a wychodzi zawsze doskonale. I wydaje mi się, że to jest taki utwór, że nawet gdyby płyta nie była zatytułowana Pudełko oddechu, mógłby mieć działanie terapeutyczne. Co prowadzi do mojej piosenki, zupełnie nie na temat dzisiejszej audycji, od razu powiem, wybiję amunicję z ręki, ponieważ pomyślałam, że muzyka jako muzyka ma po prostu działanie terapeutyczne. Potrafi To jest taka taniocha. Nieprawda. Państwo także piszą, że nasza audycja co tydzień jest najlepszą terapią. Nasza audycja. I to jest najlepszy dowód na to, że moja teza jest słuszna. Muzyka ma magiczną moc. Rozumiem, pani doktor, rozumiem. To teraz przepisuję nowego Prince'a. Yeah. To była terapia na co? Aha, na nic. No, że na nic, a zarazem na wszystko. No tak. Zresztą z tego, co widzę, zadziałała niczego sobie, a przy okazji korespondencji od państwa, pan Piotr, ale inny pan Piotr, pyta, czy mamy jakieś piosenki dla osób rzucających palenie papierosów. No wszystkie są po to, żeby odciągnąć uwagę od tego śmierdzącego patyka. Panie Piotrze, gramy dzisiaj dla pana. To jak pana drugi dzień jest niepalenia. Słuchaniu, czy... Wszyscy nasi słuchacze mają Piotr na imię? Chyba tak. Na szczęście nie słuchaczki. No więc proszę państwa, skoro piosenki terapeutyczne, to ja też mam taką lekką ekstrawagancję, ale lekką podkreślam. Mianowicie tytuł utworu jest Put a Woman in Charge, czyli dajcie kobietę na kierownika. I to może być terapia dla mężczyzn zestresowanych tym, że muszą przewodzić, dyrygować, zarządzać, oceniać, karać, nagradzać. A tak wyślę się panią jakąś i mamy z głowy. E? Way back when, in the beginning of time, man made the fire, then the wheel, went from a horse to an automobile. He said the world is mine. He took the oceans and the sky. He set the borders, built the walls. He won't stop till it owns it all. And here we are, standing on the brink of disaster. Enough is enough, is enough, is enough. I know the answer. Put a woman in charge. Put a woman in charge. Put the woman in charge. Put a woman in charge. Jeśli Państwa to interesuje, to był najnowszy Keb Moe. Aniu? Zaczytana w korespondencji od panów, którzy nie są Piotrami. Bardzo dziękujemy za wszystkie listy. No ode mnie zespół, który w wydaniu naszej audycji poświęconym terapii musiał się pojawić, bo to chyba najsłynniejsze lekarstwo świata muzyki. A jeszcze do tego chwilę po ich wspaniałym i triumfalnym występie na festiwalu Glastonbury po prostu muszą dziś pojawić się The Cure. Bo to jest nowa fala miłości do tego zespołu. Glastonbury w tym roku było mocno ukierunkowane na muzykę pop. I było tam dużo świecidełek, błyskotek i tego wszystkiego, co muzyka pop sobą reprezentuje. A na finał wyszli oni, nie mieli nic. Mieli po prostu swoje piosenki. I to było super. I króciutko na koniec moja propozycja dla tych wszystkich terapiach, którzy czekali po prostu na taką muzykę. Bam!